ख्वाबों से नूर छीन लिया ऐ ख्याल यार। ख्वाबों से नूर छीन लिया ऐ ख्याल यार, तेरे बगैर तेरे इशारों को क्या करूं, जब पास तुम नहीं तो बहारों को क्या करूं, दिल ही तो दिल के सहारों को क्या करूं।